usług reprezentatywnych na crediagricole.pl/PAT. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. 605 kolejnych zakażeń koronawirusem, 24 osoby zmarły, to nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Centralne Biuro Antykorupcyjne w domu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka zabezpieczono o 4 miliony złotych. Umowa koalicyjna i rekonstrukcja rządu. Za 3 godziny kolejna tura rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy. O 605 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 24 kolejnych zgonach poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj wyzdrowiało 451 chorych osób. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 jest w województwie małopolskim 120, mazowieckim prawie 100 i 62 zakażenia w województwie śląskim. Skala działań korupcyjnych byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL Sławomira Nowaka była dużo większa niż pierwotnie zakładano. To są nowe ustalenia śledztwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. znaczną ilość gotówki, która była ukryta w specjalnych skrytkach, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Gotówka zabezpieczona przez CBA w tej chwili opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych. To jest zarówno waluta euro, zarówno dolary, jak i złotówki. Mowa o dwóch mieszkaniach, które są szacowane na sumę 2 milionów złotych. W sumie mowa o bardzo luksusowym samochodzie wysokiej klasy. To wszystko, jak wynika z materiałów CBA, są rzeczy zakupione czy pochodzące z przestępczej działalności Sławomira N. Były minister transportu i były szef Ukraińskiej Agencji Drogowej został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w lipcu. Ciąży na nim zarzut korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania pieniędzy. Za 3 godziny rusza kolejna tura rozmów przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Tematem rozmów ma być nowa umowa koalicyjna i zapowiadana rekonstrukcja rządu. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że rozmowy nie będą trwały w nieskończoność. Nasi koalicjanci muszą się jednak dogadać z nami, a no nie chcemy oczywiście tworzyć faktów dokonanych, ale no nie może też tak być, że ta rekonstrukcja będzie odkładana w czasie bez jakichś z ich strony rozsądnych decyzji. Wicemarszałek mówił też, na czym w tej chwili koncentrują się rozmowy. Rozmawiamy głównie o dwóch sprawach w przyszłym porozumieniu, które ma zostać podpisane. To jest kwestia właśnie podziału czy kształtu rządu po rekonstrukcji, a także kwestia list wyborczych w przyszłych wyborach parlamentarnych. W ramach rekonstrukcji, do której ma dojść na przełomie września i października, zmniejszona ma zostać liczba ministerstw. Rząd zajmuje się kwestią minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia wysokość płacy minimalnej ma wynieść 2800 zł. Wiceminister pracy Stanisław Szwed przypomina, że propozycja rządu omawiana była w Radzie Dialogu Społecznego, ale partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Solidarność i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poparły rozwiązanie rządowe. Pracodawcy w większości chcieli utrzymać obecny stan wysokość płacy minimalnej lub podniesienie płacy minimalnej tylko o ten wskaźnik minimalny. Pozostałe związki do tej kwoty były powyżej 3000 zł. W sytuacji, kiedy rząd nie doszedł do porozumienia z partnerami społecznymi, Rada Ministrów sama decyduje o płacy minimalnej. Nie może być ona niższa od zaproponowanej do konsultacji. W Parlamencie Europejskim trwa debata o sytuacji na Białorusi i w Rosji. Europosłowie rozmawiają o tym, jaka powinna być odpowiedź Unii na łamanie praw człowieka na Białorusi, a także co wspólnota powinna zrobić w reakcji na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. A w rosyjskich gazetach komentarze po spotkaniu Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką w Soczi. Część dziennikarzy zwraca uwagę, że po rozmowie prezydentów Rosji i Białorusi nie przedstawiono konkretów i nadano spotkaniu przede wszystkim wymiar propagandowy. Dziennik Komersant napisał, że temu spotkaniu nadawano przesadnie duże znaczenie, na które być może ono nie zasługiwało. Gazeta przypomina, że Aleksandr Łukaszenka jest tym zagranicznym politykiem, z którym w ostatnich latach Władimir Putin spotykał się najczęściej i ani razu nie doszło do jakichś konkretnych porozumień, nie licząc oczywiście udzielenia kolejnego kredytu, podkreśla Komersant. Niezawisła gazeta zauważa, że rozmowy w Soczi potwierdziły, iż Kreml wciąż jeszcze stawia na Aleksandra Łukaszenkę i nie traktuje poważnie białoruskiej opozycji. Cytowany

Jeszcze przed południem znajdzie się w Trójce i czas na literaturę. Od wczoraj przedstawiamy małe formy prozatorskie. Do tej pory, jak na pewno słuchacze Trójki doskonale pamiętają, dominowała o tej porze powieść w odcinkach. No to teraz mamy okazję sprawdzić, jak przed południem zabrzmią takie właśnie miniaturki, których bez wątpienia mistrzem był Sławomir Mrożek. Oj tak, no i wybraliśmy najstarsze opowiadania z tomu. Krótkie, ale całe historie. To taka satyra obyczajowa na minioną epokę. A czy śmieszy nas też dzisiaj? Nawet jeżeli nie pamiętamy tamtych czasów, no sprawdzimy to około 11:45. A już po południu, czyli po 12:00 spotkamy się z Barbarą Marcinik na odległość, bo ona będzie w naszym trójkowym ogródku i porozmawiamy o tegorocznej Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Miałaś sukienkę w kropki, ładne usta i zielone oczy. Do dzisiaj ziemia czuje twoich wersów dotyk. Twoje imię wciąż na ustach wielu tej nocy. Nie daje zasnąć, wykwita niczym wiersz proroczy. Kochałaś miasto, miasto pamięta wciąż o tobie. O twojej walce, waleczne serce, wieczny płomień. Życie zgasło, zniknął tak nagle piękny człowiek. Trzeba było iść, a ty nie chciałaś zamknąć powiek. Chciałaś żyć, choć niebo było całkiem blisko. Wyszarpywałaś dni walcząc, nic albo wszystko. Kolekcja chwil, podejrzewałaś się o przyszłość. Prawie udało ci się wymknąć. Twoje życie było iskrą, wybuchem gwiazdy. W kosmosie istnień, w uniwersum ludzkiej prawdy. Pokolenia przyszłe czerpią z twojej wyobraźni. Nikt nie chce żyć z chorobą, pisać jak ty chciałby każdy. Zbyt krótkie życie z wyrokiem nad głową. Z wielkim ciężarem, który dźwigałaś na swych barkach. Wbrew konwenansom i namową. Szlifując talent toczyła się twoja walka. Walka o prawo do życia, według własnych zasad. Nawet gdy miałoby oznaczać szybki koniec. Walka o prawo do bycia, tylko sobą. Wracać do swoich wierszy, mężczyzn, z kim splatać dłonie. Żyć choć przez chwilę, choć na moment, Haśka. Zawsze ze stylem i z fasonem, Haśka. Zostawić coś po sobie, wymościć sobie miejsce w panteonie, czysta prawda. Pisać co dyktuje wyobraźnia, odcisnąć swoje piętno na tych zapisanych kartkach. I chociaż nie ma cię od dawna, tak naprawdę w sercach wielu nigdy nie umarłaś, Haśka. Waleczne serce, wieczny płomień, Haśka. Pokolenia przyszłe czerpią z twojej wyobraźni, Haśka. Do dzisiaj ziemia czuje twoje, twoich wersów. Zawsze ze stylem i z fasonem, Haśka. I chociaż nie ma cię od dawna, brata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Kolejne pokolenia będą tobie cześć oddawać. Kraków, Częstochowa, Rzeszów czy Jurata. Poświatowska mówiła językiem wszechświata. Nowy Jork, Southampton, Stamford, Warszawa. Tam wszędzie mieszka miłość, która jest treścią mojego szczupłego ciała. Frapujące, naprawdę. Tak, poza tym słyszeliśmy, że tam była podróż dookoła świata tak naprawdę. No i za chwilę właśnie pewnie wrócimy do podróży, tych znowu pewnie dalszych, ale ja wspomnę, że za kilka minut o tych bliższych, bo takie bliższe podróże czekają wszystkich, którzy lubią jeździć na rowerach i właśnie o tym jeżdżeniu dzisiaj też w Trójce porozmawiamy. Ale na razie twoja propozycja muzyczna, trzecia już dziś. I nadal... To będą okolice Islandii, no, w zasadzie sama Islandia. Ale jak okolice, to pewnie ocean. To pewnie ocean, tak, bo tam nie ma nic dookoła w zasadzie oprócz oceanu. No woda, dużo wody. Ale to też pięknie. No, pewnie. Pan Marcin napisał do nas na 13@polskieradio.pl, bo odwoływałam się, wspominałam taki film Sekretne życie Waltera Mitty i tę scenę, kiedy on na Islandii w stronę wulkanu Eyjafjallajökull pędzi na deskorolce. Pan Marcin napisał, że o ile pamięta, to Walter Mitty był na Grenlandii, a nie na Islandii, ale się okazuje, że tak naprawdę no, mamy rację i pan Marcin i ja w tej sytuacji, bo owszem, Walter Mitty też odwiedził Grenlandię w tym filmie i nie tylko, bo też odwiedził bezdroża Afganistanu, wysokie góry, także to były te trzy kraje, które on spontanicznie wpadł tam w gości. Ale co ciekawe, te zdjęcia na Grenlandii, tutaj te Grenlandie trzeba wziąć w cudzysłów, ponieważ Grenlandię grała Islandia też i dwie takie małe wioski. Czyli grały jednak Nuuk. Wszystko się łączy z Islandią. Aczkolwiek to zaznaczam, że owszem, Walter Mitty w tym filmie, pan Marcin ma rację, był na Grenlandii również. A teraz my trzymamy się tej Islandii. Będzie jeden z moich ulubionych zespołów islandzkich, czyli Of Monsters and Men. I piosenka, która pojawiała się na pewno w wielu zwiastunach kinowych. Dirty Paws. Jumping up and down the floor, my hair is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Declared a war, the sky was in big enough. screen was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four dirty. Walter Mitty w filmie Sekretne życie Waltera Mitty jeździł nie tylko na deskorolce przez Islandię, ale też zdarzyło mu się rowerem i do właśnie takich tematów teraz przejdziemy. No właśnie, nawiążemy do tych wspomnianych też wcześniej rowerów. 72 lata temu powstały Zjednoczone Zakłady Rowerowe Romet, a ten zakład był znany nie tylko z produkcji rowerów, ale również motorowerów, takich jak Ryś i popularny Komar. I te nazwy jakąś taką nutkę sentymentu mają dla ciebie? Ja nie jeździłem, nie używałem chyba takich pojazdów. No, Ryś zawsze brzmi miło. No, tak. Komar już trochę mniej. Ten ostatni, właśnie Komar był często przedmiotem motoryzacyjnych marzeń i fantazji nastolatków poprzednich pokoleń, ale się okazuje, że też współcześnie miłość do motorowerów i motorynek powraca. No Kumarek, fajna to jej rzecz. I żałuję, żebym tamtego sprzedał, co mi Bojaszek sprzedał. Tadeusz Łazowski. Byłem miał dwa Kumarki. Na zmianę. Jeden by się zepsuł, to drugim bym przejeździł. Panie Tadeuszu, teraz co? Spróbujemy go uruchomić, tak? Tak, ta maszyna, proszę panią, chodzi. To muszę zgasić go, pyrko. Tak to chodzi, no jest na dobrym chodzie i fajnie to wszystko jest. 15 września powstają Zjednoczone Zakłady Rowerowe, znane najbardziej z produkcji rowerów, ale też znane z produkcji Komarka. Rzeczywiście, w momencie, kiedy powstawały te zakłady rowerowe, był to rok 1948. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Romet, który produkował niemniej legendarne motorowery Komar. Komar przede wszystkim był bardzo prostą maszyną. Dawid Sala, pasjonat motorowerów z Tucholskiego Stowarzyszenia Pojazdów Zapytkowych. Bardzo łatwo w naprawie i przede wszystkim to był najtańszy pojazd z silnikiem, jaki można było kupić w okresie PRL-u. To był właściwie rower z silnikiem, dlatego że tam była nawet kierownica od roweru, tam były pedały od roweru, tam był dzwonek mechaniczny, taki zwykły jak w rowerze, nie było żadnych amortyzatorów, ta cała konstrukcja no, przypominała wręcz rower i tylko był dodany do tego silnik, niewielki silnik o pojemności tam 49,8 cm sześciennego, który dawał moc niecałego 1,5 konia mechanicznego. A jak długo pan jeździ tym motorowerem? Oj, długo jest. Proszę panią, kupiłem go nowego. Ponad 30 lat jest, 30 chyba 3 lat. Sprawuje się dobrze, od czasu do czasu mu się zrobi remoncik. No i jakoś tam się jeździ. Lepiej mi jechać motorowerem jak piechotą iść. Proszę panią, to jest pojazd niezastąpiony już. Cóż można powiedzieć o Komarze? On zmotoryzował w pewnym sensie Polskę, całą wieś polską. To był król wsi. Ludzie mogli się przemieszczać do sklepu, do kościoła, na cmentarzy. Mój dziadek nim dojeżdżał do pracy ponad 20 km w jedną stronę, codziennie. Miał oczywiście kilka innych egzemplarzy, dawców części, tak najczęściej się robiło. Jeden egzemplarz jeździł, a reszta była kupowana na zapas, ale nigdy nie pamiętam, żeby narzekał na ten motorower. Zawsze nim dojeżdżał. Najdalej dotarliśmy z Radomska, czyli tutaj z południa województwa łódzkiego, do Augustowa był najdalej. Łukasz Drzazga z facebookowej grupy Komarem po Polsce. Natomiast samo dojechanie w jedną osobę, dwie osoby komarem też nie jest taki wielki problem, jak dojechanie w 14, 15, 16 maszyn. Po prostu przejechanie 100 km bez awarii to jest wyczyn. I dla komara, i dla jeźdźca. Tak się powszechnie mówiło. W głowie świst, w oczach mgła, na liczniku 32. W uszach szum, w gardle łzy, mamy już 33. Wir powietrza trudno znieść, komar mknie 36. Absolutnie zawrotna szybkość. Trzeba uważać na drodze. Tak, tak. O tę właśnie motonostalgię spod znaku srebrnego Pegaza pytała Monika Suszek. Ale wracają różne wynalazki sprzed lat. Ja osobiście czekam. No, winyle wróciły, to wiadomo. No nie tylko. Ale... Winyle to właściwie gdzieś tam niszowo, ale cały czas były tak popularne. Wróciły, ale nie tak dawno też mówiliśmy w Trójce o powrocie kaset magnetofonowych. No właśnie, to może być nieco bardziej zaskakujące. Ja czekam na powrót walkmanów, bo na razie też wracają, są takie... też wracają. Tak, ale to bardzo często ludzie wykupują te starsze modele, tak? A teraz powolutku wracają nowe. No więc no może, jak będą wyglądać. Może mamy troszeczkę dosyć tych, tej nowoczesności i tych wszystkich wynalazków i pewnie pandemia też spowodowała to, że sięgamy właśnie po różne takie historie sprzed lat, prawda? Tutaj nowa technologia się odezwała, ale chciałam cię zapytać, czy kasety VHS, czy tęsknisz za nimi? Kasety VHS chyba nie, bo ja nigdy nie zbierałem ich jakoś, tak powiedziałbym, ze szczególnym uwielbieniem. Jeśli już, to później zbierałem płyty DVD i tych rzeczywiście ciągle mam sporo. Natomiast kaseta VHS mi się kojarzy jednak z bardzo, bardzo, bardzo złą jakością obrazu. Teraz Polarize jako następna zagra u nas. Mama Sets, tak się nazywa ta piosenka. Pewnie dużo miały mamy do powiedzenia, jeśli chodzi o jazdę na komarkach i rysiach. No jak się jechało 35 na godzinę. Daylight shining like the gold. Warming me up from the cold. Warming me up from the cold. Last night, drunk alone, a stone. This is not the love you sold. I believe my mama told me. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Mother said, ooh, love's gonna get you down. Down, and I know you, you. Paula Rice, ale oczywiście też Andy Ward i ich mama, która dużo mówiła na temat miłości. No to ja już za chwilę sięgnę po kolejną płytę, którą dzisiaj przyniosłem do studia. Moja propozycja muzyczna za 5 minut i 27 sekund, bo tyle dokładnie trwa kolejny utwór, tym razem po polsku. Jak pamiętam, w świetle i we mgle to był jeden z największych przebojów grupy Big Day. Oto właśnie teraz. We'll be right back. świetle i we mgle Big Day po polsku. Czy twoja następna propozycja też będzie po polsku? To ta w ostatniej godzinie, a teraz wręcz przeciwnie. Pomyślałem sobie, że jak ty nas zabierasz dzisiaj tak często na Islandię, to może tak dla równowagi coś z zupełnie innego regionu świata, czyli na przykład jakiegoś afrykańskiego kraju. O, no świetnie. I tak się właśnie składa. Na pewno będą to gorące rytmy, bo przyjdzie nam płyta Amadou i Mariam, zatytułowana Dimanche à Bamako. No, jeśli jeszcze dodam, że producentem tej płyty był Manu Chao, no to już chyba z grubsza jesteśmy wiemy, w domu. Tak, czego mamy się spodziewać. Także dźwięki z Afryki. Charakterystyczne te instrumenty, charakterystyczne rytmy. Nie rytm, mamy tak. wątpliwości, że byliśmy przez te kilka minut w Afryce, no ale już wracamy do Europy. Mamy dzisiaj rocznicę, która jest związana z zespołem Pink Floyd, ponieważ w 2008 roku zmarł Richard Wright i dlatego dzisiaj w każdej godzinie pojawia się piosenka, która jest związana właśnie z tym artystą. No i teraz właśnie będzie piosenka Pink Floyd, z którą przez wiele lat był właśnie Richard Wright związany. Time. Piosenka nazywa się Time. Piosenka zatytułowana Time Pink Floyd w 12. rocznicę śmierci Richarda Wrighta. I wielu osobom mamy potwierdzenie w mailach. Tak, i właśnie wybór się podobał, choć oczywiście przy takich też okazjach są skojarzenia z innymi utworami grupy Pink Floyd. Jeszcze jeden, myślę, dzisiaj przed 13 się tak w trójce pojawi. A przed 13 także, przypomnę, porozmawiamy o tegorocznej międzynarodowej Nagrodzie Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Spotkamy się z Barbarą Marcinik, która będzie blisko nas w trójkowym ogródku. No a myślę, że to jest już właściwy moment, by pozostać przy literaturze. I zaprosić do Krakowa lat 50. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Trio. Wszyscy dookoła byli weseli. Dzieci przeciskały się przez tłum, aby znaleźć się jak najbliżej laikonika. Siadały rodzicom na głowach, żeby lepiej widzieć. Machały rękami i nogami. Staruszkowie wychylali się z okien. Ludzie w średnim wieku także cieszyli się szczerze. Tylko pod ścianą, przyciśnięci do witryny księgarni, naprzeciw wieży ratuszowej, stali trzej mężczyźni o ponurych twarzach. Jeden z nich, ten, który miał krawat w pontony i purpurowe psy, powiedział: bije. Widzi pan, jak bije? I to kto? Chińczyk. Tatar, Chińczyk, wszystko jedno. Mongoł. Teraz sam pan widzi, jak szaleją Chińczycy w Polsce. Nie dość im Śląska, nie dość im Rybnika, gdzie znajduje się kwatera główna ich wodza, wysokiego komisarza mongolskiego. A wie pan, jak on się nazywa? On się nazywa Tionkesz. Oto chorągiew Kitaja powiewa nad Krakowem, dawną siedzibą czystych królów polskich. Biada! Żółty terror szaleje. Drugi, otyły i w meloniku, na to: nie takie to dawniej lajkoniki, panie dzieju, bywały. Pamiętam, panie dzieju, jak to wtedy wyszło się, a tu jak... Panie, sunie tek. A Buńczuk, ja fontazia, frędzle jakie. Teraz też są, nie można powiedzieć, ale inne. Ale to nie to, panie dzieju, co wtedy. Patrzysz pan, a tu stu zuchów w granatowych mundurach, chłop w chłopa, panie. Rumiane, to panie dzieju, na prawdziwych koniach, nie na takich drewnianych. Gumowe pałki do rąki leją. Tak, panie. Człowiek wystawił sobie taburecik na balkonik i patrzył sobie, panie, że żona nie zawołała na kawę, bo kawę u nas, panie, piło się zawsze o 5:00. Staropolski obyczaj, panie, szczerze katolicki i polski. A tamci tymczasem leją. I to jak? Patrzysz pan sobie z balkonika, a tu jeden z drugim już leży. Wtedy to nawet ubrań im nie było szkoda, bo i tak mieli dziurawy. Nie to co dzisiaj, panie. I czasu też mieli dużo, bo byli bezrobotni. Nie to co dzisiaj, panie. To był laikonik, panie, przedwojenny. Tradycja, panie, katolicka, szczerze polska, panie dzieju. Dzisiaj co? Jeden jest tylko Tatar, jasne, a granatowego ani jednego. I to jak bije? Dzieci się nie boją. To nie to, co przed wojną. Tak, panie dzieju. Trzeci, zeżółkły i pomarszczony, powiedział: znowu ta propaganda. I tak się pan dajesz brać na leb. Pan myślisz, laikonik to laikonik. A tymczasem nie wiesz pan nawet, jaki w tym jest kruczek. Weźmy sobie choćby samego konika. Pan myślisz, no cóż, konik to konik. A tymczasem jest to propaganda stadnin w PGR-ach. To jest perfidna robota, panie. Albo taka spiczasta czapka tego lajkonika. Pan myślisz, no cóż, spiczasta czapka to spiczasta czapka. A to jest haczyk, panie. I to jaki? Widzi pan tę czapkę? Podobna do lejka, nie? A to, panie, znowu jest obliczone na wieś. To propaganda lejków, żeby zlewać mleko i odstawiać do państwowych mleczarni. Albo weźmy te półksiężyce. To już chyba jasne. Mahometa będą nauczali w szkołach. A jak pan nie powiesz co wieczór, Allah Akbar, to pan zobaczysz. A te dywaniki, co są w PDT, pan myślisz, po co są? To niby do mieszkań, dla świata pracy, żeby się nie przeziębiał, rano wstając boso na gołą podłogę. Ale dziecko wie, że na tych dywanikach odmawia się modlitwy twarzą do Mekki. Resztę sobie pan dośpiewaj. Panie,